Στο τέλος θα έρθετε από εδώ να σας δώσω το βιβλιαράκι αυτό το οποίο σας είχα προειδοποιήσει ότι θα βγάζαμε, το οποίο εκθέτει όλη την κατάσταση που συνέβη τότε στο δικαστήριο με τα καρναβαλικά, που τα είχατε πληροφορηθεί φυσικά, τα βλέπατε και από τις τηλεοράσεις, και επειδή από τις τηλεοράσεις ακούστηκαν πολλά ψέματα, από τα ράδια πολλά ψέματα, πολλά λόγια δικά μου παραποιήθηκαν, παραχαράστηκαν, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλησα να σας ενημερώσω εγώ ο ίδιος, και στο τέλος σας είπα να έρθετε να πάρετε αυτό το βιβλιαράκι, δεν είναι καθόλου κουραστικό, έχει μεγάλα γράμματα για όλους σας είναι, και για τις πλέον γερόντισες, για τους πλέον γέροντες που δεν βλέπετε καλά. Είναι τα γράμματα αρκετά ευδιάκριτα, θα μπορέσετε όλοι να μάθετε και να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Στο τέλος λοιπόν. Και πείτε και σε αυτούς οι οποίοι λείπουν ότι μόνον ένα Σάββατο ακόμα θα τα έχω μαζί μου. Έκτοτε δεν θα τα κουβαλάω μαζί μου. Ένα Σάββατο ακόμα θα τα έχω μαζί μου, δηλαδή θα τα δώσω και το άλλο Σάββατο. Σε όσους δεν θα έχουν πάρει φυσικά. Εάν δεν έρθουν, δεν θα τους δώσω. Εσείς θα πάρετε μόνον από ένα. Ερχόμαστε τώρα στην Αγία μας Γραφή. Και βέβαια πριν αρχίσουμε την Αγία Γραφή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ανατέλει η μεγάλη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, υπάρχει για την Εκκλησία μας πένθος. Είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκείνη η ημέρα νηστεύεται όπως ακριβώς και η Μεγάλη Παρασκευή. Εάν πέσει οποιαδήποτε μέρα πλην Σαββάτου και Κυριακής, εκείνη την ημέρα δεν τρώμε λάδι. Εάν πέσει βέβαια Σάββατο ή Κυριακή η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου τρώμε λάδι. Αύριο όμως, επαναλαμβάνω, η ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού δεν έχει καμία σχέση με τις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος μερικοί που ρωτούν δίθεν από ευλάβεια αν τρώμε λάδι αύριο επειδή είναι του Σταυρού κλπ. Συνήθως ρωτούν αυτοί που τρώνε τα κρέατα όλες αυτές τις ημέρες, αυτοί οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και δίθεν τους έπιασε ευλάβεια για την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Δεν έχουμε λοιπόν καμία ιδιαίτερη νηστεία αύριο. Αύριο τρώμε κανονικά το λαδάκι μας, όπως τρώμε κάθε Σαββατοκύριακο αυτές τις ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής. Όπως τρώμε κάθε Σαββατοκύριακο το λάδι μας, τρώμε και αύριο Κυριακή το λάδι μας. Απλά ο Τίμιος Σταυρός υψούται αύριο από την Αγία μας Εκκλησία για λόγο να πάρουμε δύναμη, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διότι η αρχή είναι πιο εύκολη από τη συνέχεια. Και δεν το λέω αυτό μόνο για την νηστεία, το λέω και για τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος. Λιγότερο πολέμησε τις 21 ημέρες, περισσότερο θα πολεμήσει τις άλλες, ακριβώς διότι όσο πλησιάζει το πάθος του Κυρίου, τόσο και αυτός αγριεύει, τόσο και αυτός γίνεται, τρελαίνεται. Ο Γολγοθάς τον βασανίζει. Όταν θα έρθει Μεγάλη Παρασκευή, αυτός θα γίνει τρελός, θα γυρνάει και θα χτυπάει το κεφάλι του πέρα δόθε, ακριβώς διότι ο Γολγοθάς ήταν για αυτόν το σπάσιμο του κεφαλιού του. Αγριεύει, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο πόλεμος τώρα θα οξυνθεί, ο πόλεμος θα ενταθεί, θα επιστρατεύσει ο διάβολος όλα τα βρωμερά του όργανα και θα αρχίσουν πάλι το γνωστό πόλεμο κατά της Εκκλησίας. Θυμάστε, τώρα τόσα χρόνια πριν, παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν τον κώδικα Νταβίντσι. Παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν ότι το Άγιο Φως δεν είναι γνήσιο. Παραμονές του Πάσχα θυμήθηκαν ότι βρήκαν τον τάφο του Χριστού και τα λειψανά του. Παραμονές του Πάσχα θυμώνται όλες αυτές τις βλασφημίες, τις βρωμιές που οι Εβραίοι τους βάζουν στα κεφάλια τους, ακριβώς για να ταράξουν τους χριστιανούς, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στις συνειδήσεις των πιστών και για να δημιουργηθεί μία αναστάτωση. Εγώ θα σας παρακαλέσω αυτές τις υπόλοιπες τουλάχιστον 20-30 ημέρες, όσες απομένουν, λιγότερος από 30, μέχρι το Πάσχα, να κλείσετε την τηλεόραση, να μην κοιτάσετε καθόλου, αφήστε ό,τι και να γίνει, ό,τι και να σας πληροφορήσουν, μην ανοίξετε καθόλου τηλεόραση, γιατί σας είπα τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το διάολο. Τώρα αρχίζει ο διάολος να τρίζει τα δόντια του. Τώρα κοιτάει να κάνει κακό, διότι επαναλαμβάνω, πλησιάζει η Σταύρωση. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα σπάσει το κεφάλι του. Θα το σπάσει χτυπώντας από εδώ και από εκεί για το κακό που έπαθε. Ο Κύριος με την Αναστασή του, του πήρε όλους τους απαιώνους νεκρούς. Και πλέον αυτός είναι ξεδοντιασμένος. Εμείς, οι αμαρτωλοί, με τις αμαρτίες μας, του ξαναδίνουμε δόντια για να μας δαγκώνει. Εμείς του βάζουμε μασέλες, τα ξεδοντιασμένα του σαγόνια, για να μας δαγκώνει. Εμείς φταίμε, δεν φταίει ο διάβολος. Εμείς του δίνουμε δύναμη. Εμείς του ανοίγουμε πόρτες. Εμείς του κάνουμε τις χάρες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω, κλείστε τις τηλεοράσεις. Διότι από εκεί μένει να έρθει καινούριος πειρασμός. Αυτά για την αυριανή μεγάλη ημέρα. Να προσέρχεται στις εκκλησίες, να προσκυνήσετε με καημό και με πίστη τον Τίμιο Σταυρό, να ζητήσετε τη βοήθειά του για να συνεχιστεί ο αγώνας μας της Αγίας αυτής και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τώρα ερχόμαστε στο ιερό μας κείμενο. Την περασμένη ομιλία μας εξηγήσαμε τους στίχους 15 και 16 του 16ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και εκεί ο Κύριος μας είπε υψηλά λόγια, μεγάλες απαιτήσεις που έχει από μας. Ο Κύριος μας υπενθύμησε καταστάσεις που δυστυχώς τις ξεχνούμε, καταστάσεις πολύ τιμητικές για μας. Μας υπενθύμησε τα δώρα Του, τα οποία μας έχει κάνει και τα οποία εμείς δυστυχώς, ως αμνήμονες, ως αχάριστοι, τα έχουμε πετάξει στα σκουπίδια και δεν τα θυμόμαστε. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Ο Κύριος με τη βάπτισή μας και κυρίως με το Άγιο Χρίσμα μας έχει δώσει το μεγάλο χάρισμα της υιοθεσίας, όπως λέγεται. Μας έχει κάνει παιδιά Του, δηλαδή. Είμαστε παιδιά του Βασιλέως. Είμαστε παιδιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς το αφήναμε να φεύγει. Το θυμόμαστε μόνο στις δύσκολες στιγμές. Τότε που μόνον όταν έρχονται τα κύματα της ζωής αυτής, θυμόμαστε να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε το Πάτερ ημών και να θυμηθούμε ότι ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας. Ο Κύριος όμως δεν θέλει να τον θυμάσαι μόνο τότε. Ο Κύριος δεν θέλει να τον θυμηθείς μόνο στη δύσκολη στιγμή. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να ζούμε την υιοθεσία μας. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να ζούμε και να βιώνουμε το ότι είμαστε τα παιδιά Του. Ο Κύριος θέλει να βλέπει στη ζωή μας ολόκληρη, ακριβώς ότι τον έχουμε πατέρα μας. Και αυτό το βλέπουμε πού? Στα λόγια αυτά τα οποία μας είπε. Αφού λέγει ο Κύριος είσαι παιδί του βασιλέως, άρα πρόσεξε, η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στο φως. Η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια που ορίζει η Αγία Γραφή, που είναι το φως. Η ζωή σου πρέπει να κινείται μέσα στην αρετή. Εκείνο δεν το πήραμε ποτέ σωστά υπόψη μας, αδελφοί μου. Μας έκανε ο Θεός παιδιά του και εμείς κοιτάμε ανα πάσα ώρα και ανα πάσα στιγμή να μαγαρίζουμε και να μολύνουμε την υιοθεσία αυτή την οποία μας έδωσε ο Κύριος. Είναι σαν να πούμε ότι σε πήρε ο βασιλιάς, εδώ ο κοσμικός βασιλιάς, σε πήρε κοντά του, σου έβγαλε τα βρώμικα ρούχα που φόραγες, σε έπλυνε, σε καθάρισε και εσύ κάθε μέρα βγαίνεις έξω και πας και λερώνεσαι για να προσβάλλεις τον βασιλιά, για να προσβάλλεις αυτόν ο οποίος σου έκανε τη μεγάλη τιμή. Αυτό κάνουμε δυστυχώς εμείς τα παλιόπαιδα του βασιλέως. Ο Κύριος μας έδωσε την υιοθεσία, μας αγίασε, μας έδωσε το Άγιο Βάπτισμα μέσα από το οποίο μας ανεκαίνισε εν Χριστώ, μας έδωσε την Αγία μας πίστη, μας καθάρισε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, μας αγίασε, μας έδωσε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος και εμείς σαν να μην το έχουμε σε τίποτα βγαίνουμε και ποδοκυλάμε αυτά τα Άγια χαρίσματα τα οποία μας έδωσε ο Κύριος. Τα ποδοπατούμε. Πώς πρέπει να είσαι σαν Υιός του Βασιλέως? Ο Βασιλεύς είναι φως. Πρέπει και εγώ και εσύ να κινούμεθα μέσα στο φως. Πρέπει να είμαστε οι εργάτες της αρετής. Πρέπει να είμαστε οι εργάτες του νόμου του Ευαγγελίου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, ούτε εσύ ούτε εγώ, στο παραμικρό να παραβιάζουμε το λόγο του Κυρίου. Και αυτό προσέξτε το που σας λέγω, διότι ξέρετε κάτι, κινούμεθα λες και είμαστε αφεντάδες. Κινούμαστε και κάνουμε τις παραβιάσεις του Ιερού Ευαγγελίου λες και είναι δικαίωμά μας. Ποδοπατούμε τον νόμο του Ευαγγελίου λες και είμαστε εμείς εκείνοι που γράψαμε τον νόμο και λες και έχουμε το δικαίωμα να τον σβήνουμε και να τον ξαναγράφουμε. Έχετε κάνει μεγάλο λάθος, αδελφοί μου. Έχετε πάρει πολύ μεγάλο αέρα. Τα αυτιά σας έχουν σηκωθεί πολύ ψηλά, όπως και η μύτη σας. Και νομίζετε ότι είσαστε οι αφεντάδες του Χριστού. Ο Χριστός δεν έβαλε ποτέ κανένα στο κεφάλι του. Κάποτε οι χριστιανοί, οι παλαιοί χριστιανοί, εκείνοι που τους ακούτε σήμερα και τους κοροϊδεύετε, οι χριστιανές εγέμιζαν τις εκκλησίες κάθε Κυριακή. Και όχι μόνο κάθε Κυριακή, και κάθε Σάββατο το βράδυ. Εκοινωνούσαν των αχράτων μυστηρίων κάθε εβδομάδα. Εκυκλοφορούσαν οι γυναίκες με μαντήλια στο κεφάλι. Ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλη ντροπή η γυναίκα να βγάλει το μαντήλι από το κεφάλι της. Ήταν πρόστιχο η γυναίκα να σηκώσει τη φούστα πάνω από τον αστράγαλο και όχι πάνω από το γόνατο. Αυτές ήταν οι γυναίκες που σας μεγάλωσαν. Αυτές ήταν οι μανάδες σας, οι Άγιες. Αυτές ήταν οι Άγιες εκείνες γυναίκες οι οποίες μας παρέδωσαν τον νόμο του Θεού στην πράξη και όχι στα λόγια. Γιατί ήταν αγράμματες, δεν ξέρανε. Μας τον έδωσαν στην πράξη όμως τον νόμο του Κυρίου. Εκείνες και εκείνοι, οι παλαιοί, ήταν τα πραγματικά παιδιά του Θεού, που ήξεραν να σέβονται τον Θεό, ήξεραν πιστά να ακολουθούν τον νόμο του Κυρίου, ήξεραν με ακρίβεια και με συνέπεια να διδάσκουν, έστω και αν ποτέ δεν διάβασαν την Αγία Γραφή, γιατί επαναλαμβάνω δεν ξέραν γράμματα να τη διαβάσουν. Άκουγε η μάνα και έπαιρνε την κόρη και της έλεγε ότι είσαι πόρνη. Γιατί ήταν πόρνη, ξέρεις γιατί ήταν πόρνη? Γιατί έβαλε σκουλαρίκι στα αυτή. Για φαντάσου αυτή τη λογική να την είχαμε ακόμα, όλες πόρνες στάσατε τότε. Επειδή η κόρη έβαλε σκουλαρίκι στα αυτή για τη μάνα, την ευλαβήμια μάνα, την ευσεβή μάνα, η κόρη της έγινε πόρνη. Παλιά εδώ ένας Άγιος, τον έχουμε, τον ξέρουμε, τον ξέρουμε, πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, η μεγάλη αυτή μορφή του 20ου αιώνα, ξέρετε τι έλεγε? Ρωτήστε τις παλαιές μαθήτριές του να μάθετε, ρωτήστε τους παλαιούς μαθητές να σας πούνε. Τότε είχε βγει μια μόδα που οι κοπέλες αρχίσαν και ανεβαίναν στα ποδήλατα. Στα ποδήλατα. Εβγαίναν τα κορίτσια έξω και κυκλοφοράγαν με ποδήλατα. Και έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος, έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος, τα βγάλατε στον δρόμο τα κορίτσια σας. Στον δρόμο. Και εννοούσε τις κάνατε πόρνες. Και σήμερα είδες που είναι τα κορίτσια σας. Φανταστείτε σήμερα να ζούσε ο πατήρ Γερβάσιος. Φανταστείτε σήμερα να έβλεπε αυτή την άθλια κατάσταση. Αλλά τι σας είπα, νομίσατε ότι γεννήκατε οι κυβερνήτες του Θεού. Πήρατε τον νόμο του Θεού και αρχίσετε και τον πετσοκόβετε, γιατί δεν σας αρέσει. Και τούτο δεν πειράζει και τ' άλλο δεν πειράζει και κόφτω εκείνο και πέτα το τ' άλλο και κράτα τούτο που με συμφέρει. Θα το πληρώσουμε αυτό. Θα το πληρώσουμε αυτό, αδελφοί μου. Θα το πληρώσουμε και μάλιστα πολύ ακριβά, γιατί παριστάνουμε το Θεό. Και έρχεται η μάνα και λέει, δεν πειράζει το παιδί να μην νηστέψει. Να μην νηστέψει το παιδί. Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα, κυρά μου, σένα? Ποιος σου το είπε αυτό? Ποιος σου το έδωσε αυτό το δικαίωμα? Σας είπα για εκείνο το πνευματικό παίδημα από τη Ρωσία που μου είπε η μάνα μου, η μάνα μου, η μάνα μου. Μα τη γνώρισα τη μάνα του. Μάνα του. Αρχοντογυναίκα, Ρωσίδα, τη γνώρισα. Ξέρεις τι έκανε η μάνα του? Έμπαινε η Σαρακοστή και το μωρό δεν το θύλαζε. Δεν το θύλαζε. Το μωρό, το μωρό των ημερών, των εβδομάδων, το μωρό δεν το θύλαζε. Και τα παιδιά όχι γάλα, ούτε λάδι δεν έβλεπαν, μόνο Σαββατοκύριακο λάδι. Και το Σαββατοκύριακο τρώγανε το τηγανόλαδο, όχι λάδι της μπουκάλας. Τα αποπλήματα του τηγανιού εκείνα τρώγανε. Τι πάθανε αυτά τα παιδιά? Αρρωστήσανε? Κατεκτικά γίνανε? Όχι. Άγιοι γίνανε. Ή τουλάχιστον επήρανε άγιες βάσεις από τις μανάδες τους και από τις πατεράδες τους. Και εσύ ήρθες να μου φτιάξεις νόμο? Εσύ ήρθες να μου βάλεις? Να, άκουσες τι λέει εδώ? Είσαι παιδί του Θεού, και παιδί του Θεού σημαίνει έχεις υποχρέωση να βαδίζεις στον νόμο του Θεού πιστά και αφοσιωμένα. Αλλά εσύ τον νόμο του Θεού δεν έφτιαξες τα μέτρα σου. Θα το πληρώσεις. Θα το πληρώσεις. Δεν έχω να σου πω τίποτε άλλο. Εσείς πείτε με ότι εγώ το παρακάνω. Πείτε ότι εγώ το έχασα το μυαλό μου. Πείτε ότι εγώ πάω να σας παραβώσω. Ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά εγώ έτσι θα κινούμε. Και θα έρχεστε εδώ πέρα μόνο όσοι θέλετε να ακούτε αλήθειες. Όσοι δεν θέλετε και κουραστήκατε, να πάτε μαζί με τους άλλους που φύγανε, να πάτε και οι υπόλοιποι. Και σας επαναλαμβάνω, αν είναι να χαλάσω το κήρυγμά μου, καλύτερα να την κλείσουμε την αίθουσα. Και θα απολογηθώ εγώ στο Μακαρίτη το διδασκαλό μου. Ξέρω τι θα του πω. Αν είναι να φύγατε γι' αυτό, να πάτε στο καλό και να μην ξαναβρεθείτε εδώ σε τούτη την πόρτα. Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε άλλα κηρύγματα σας αρέσουν, πηγαίνετε οπουδήποτε εσείς αλλού αναπάβεστε, αλλά εδώ όχι. Εδώ όχι. Ούτε σας κάλεσα, ούτε και σας διώχνω. Αλλά εδώ θα ξέρετε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Οι αίθουσες αυτές θα μυρίζουν αλήθεια και μόνο αλήθεια. Και σε όποιους αρέσουν. Άμα δεν αρέσουν, η πόρτα είναι ανοιχτή να πηγαίνετε. Συνεχίζουμε τώρα. Στίχος 17. Τρίβη ζωής εκκλίνουση από κακόν. Τ' ακούς? Δεν το κατάλαβες. Οι δρόμοι, λέει, της εναρέτου ζωής σε απομακρύνουν από συμφορές. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά σημαίνει. Θα μπορούσα να κάνω κηρύγματα πολλά, όχι ένα, επάνω σε αυτό το λόγο της Αγίας Γραφής. Γιατί σε βρήκαν συμφορές στη ζωή σου? Απαντάει εδώ ο στίχος, δεν τον άκουσες? Γιατί ήρθαν συμφορές? Γιατί έπεσαν καταιγίδες στο σπίτι σου? Γιατί έφυγες από το δρόμο της ενάρετης ζωής? Ο Κύριος μας το είπε. Άμα διαβάσετε τον προφήτη Ισαΐα, λέει ότι αυτός ο οποίος θα βαδίσει σωστά στον δρόμο του Θεού, δεν θα έρθει θλίψη σε πάνω του, δεν θα έρθει οργή Θεού επάνω του. Αντίθετα, εάν στραβώσει ο δρόμος στο δρόμο σας που πάτε και για λόγους ευκολίας μπείτε στο δρόμο του σατανά, τότε μάχαιρα ημάς κατέδεται. Τότε θα πέσει μαχαίρι μες στο σπίτι σας. Μαχαίρι στα παιδιά σας, μαχαίρι στα εγγόνια σας, μαχαίρι σε εσάς, μαχαίρι στις οικογένειές σας, μαχαίρι στους άντρες σας, μαχαίρι στις γυναίκες σας, μαχαίρι παντού. Και εδώ ο λόγος του Κυρίου το επαναλαμβάνει. Το επαναλαμβάνει προς τα δεξιά. Τρίβη ζωής εκκλίνουσιν από κακόν. Θες στη ζωή σου να βαδίζεις με ασφάλεια πνευματική, αλλά και με ασφάλεια από κακούς ανθρώπους και από κακές ενέργειες ανθρώπων και από κακές καταιγίδες που φέρνουν οι αμαρτίες? Μείνε πιστά στο δρόμο του Θεού, πιστά. Και μπορεί αυτή η πιστότητα στο δρόμο του Θεού να μην σου δίνει πολλές ανέσεις, και καλά κάνει και δεν σου δίνει πολλές ανέσεις, γιατί δεν χρειάζεσαι πολλές ανέσεις. Διότι ο Κύριος μας είπε ότι ο δρόμος μας στη ζωή αυτή πρέπει να είναι λιτός και φτωχός, αλλά θα είσαι ασφαλής. Δεν θα σε αφήσει η χάρη του Κυρίου, δεν θα σε αφήσει ο Κύριος, Είναι σαφή, σαφέστατο στα λόγια του. Ο Κύριος είναι πιστός εν της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος αυτά που είπε τα έχει υπογράψει. Ο Κύριος τα έχει σφραγίσει. Ο Κύριος ό,τι είπε θα το τηρήσει ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να σε αδικήσει. Μην είναι πιστός σε αυτά τα οποία σου ζητάει. Μην είναι πιστός σε αυτά που του υποσχέθηκες κατά την ώρα της βαπτίσεως, γιατί υποσχεθήκαμε στη βαπτισή μας. Υποσχεθήκαμε αλλά δεν τηρούμε. Και δεν τηρήσαμε και δεν τηρούμε. Τρίβη ζωής εκκλίνουσιν από κακόν. Εάν βαδίζεις με πιστότητα στα λόγια του Κυρίου, μπορεί να δυσκολευτείς. Να γελάσουν κάποιοι επιτίδιοι εις βάρος. Είδες. Τι σου λένε. Ρε βλάκα, με το σταυρό στο χέρι θα πας. Ρε βλάκα, με το σταυρό στο χέρι θα πας. Κομπίνα. Θες να κάνεις κομπίνα. Κομπίνα κάνε. Έτσι δεν σου λένε. Πες κανένα ψέμα ρε βλάκα. Όχι. Ούτε ψέμα, ούτε κομπίνα. Ναι, με το σταυρό στο χέρι θα πάω. Διότι ο σταυρός, α, δεν θα ακούσει τι θα πει για το σταυρό. Σταυρέ η αρχή της σωτηρίας. Σταυρέ τον πιστόν ο στηριγμός. Το λες, το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις. Γιατί εδώ σου λέει ο άλλος με το σταυρό στο χέρι θα πας. Κάθεσαι και σκέφτεσαι. Καλά λέει. Τότε τι στήριγμος είναι ο σταυρός για σένα. Τι στήριγμος, κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις το τίμιο σταυρό, κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις. Φύγε ρε παιδάκι μου, κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ. Παραξηγήστε με, δεν με νοιάζει. Δεν υπολογίζω, το βλέπετε. Δεν υπολογίζω. Δεν υπολογίζω. Κανέναν, πώς το λένε δηλαδή. Πηγαίνετε πέστατα στον Πατριάρχη, δεν με πειράζει. Τίποτα δεν με πειράζει. Πηγαίνετε ξεβαφτιστείτε καλύτερα. Ξεβαφτιστείτε καλύτερα, σας το λέω εγώ Τιμόθεος. Ξεβαφτιστείτε καλύτερα. Αν είναι να παραβιάζουμε έτσι τον λόγο του Κυρίου, να ξεβαφτιστούμε καλύτερα. Λιγότερη κόλαση θα έχουμε μεθαύριο. Παρά να είμαστε βαπτισμένοι και να ποδοπατάμε με τέτοια ανεσχυδία τον νόμο του Κυρίου. Καλύτερα να ξεβαπτιστούμε. Τρίβη ζωής εκκλίνουσιν από κακόν. Ποιος σου δώσει το δικαίωμα να φτιάξεις νόμο εσύ. Βάδισες τον νόμο που έφτιαξε ο Κύριος. Με ακρίβεια, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος του Κυρίου. Με σαφήνεια, με συνέπεια, με προσοχή και άσε τον άλλον να λέει. Άσε, μην το ζηλεύεις. Πόσες φορές μας το έχει πει μέσα στην Αγία Γραφή αυτό. Μην κοιτάς τον άπιστο, μην κοιτάς τον άθεο, στραβά, στραβά. Νομίζεις ότι εσύ πας στραβά και εκείνος πάει ίσια επειδή έχει πολλά λεφτά. Μην τον ζηλεύεις μωρέ. Μην το ζηλεύεις μωρέ, τα λεφτά ζηλεύεις μωρέ. Τα λεφτά ζηλεύεις μωρέ. Τα λεφτά είναι άρνηση του Χριστού είναι. Έτσι δεν είπε ο Χριστός. Θα έρθει η εποχή που θα λατρέψετε τα λεφτά και εμένα θα με αρνηθείτε. Και αυτό φτάσαμε σήμερα. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Να αρνηθούμε τον Χριστό για τα λεφτά. Και γινήκαμε Ιούδες. Ιούδες γινήκαμε. Για τα λεφτά να ζηλέψεις τον άλλον. Κολλάστηκε ο άλλος. Άστον. Άστον εκείνος. Πάει εκείνος. Πήρε τον δρόμο του. Θα πας κοντά. Εκείνο επιθυμεί η καρδιά σου. Εκείνο επιθυμεί η καρδιά σου. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Γι' αυτό ζεις σε αυτόν τον κόσμο. Για να απολαύσεις τη ζωή αυτή με χρυσά κουτάλια. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Τον έχασες τον Χριστό. Είδες πως ονομάζει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη στα υλικά πράγματα. Είδες πως την ονομάζει. Πως την ονομάζει. Ιδωλολατρία. ειδωλολατρία. Έτσι την ονομάζει. Και συνεπώς οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ειδωλολάτρες. Τον Θεό τον έχουμε μόνο έτσι, μόνο για ένα λεπτό το πρωί και ένα λεπτό το βράδυ. Θα κάνουμε ένα σταυρό και θα πούμε ένα πατερημόν. Εκείνο είναι. Μετά όλοι οι ύλοι, υλικά πράγματα, πάει. Τι θα πάμε, τι θα ντυθούμε, όλα. Εγεννήκαμε ειδωλολάτρες. Και όταν λέει παρακάτω, δεν αδειάζω, δεν μπορώ, ένα στίχο δεν θα το τελειώσουμε σήμερα. Φοβάμαι πως δεν το τελειώσουμε. Ένα στίχο θα εξηγήσουμε. Και εκείνο πειλάδα. Δεν μπορώ να κάνω κήρυγμα. Δεν μπορώ, έχω εκείνο το ρολόι απέναντι. Μετρώει, μου τρώει τα μυαλά μου, μου τρώει τα τέτρά μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μισοδουλειές κάνουμε. Σας είπα, σε ένα στίχο, σε μισό στίχο, στο ένα αυτό που είπα τώρα στην αρχή, μπορούσα να κάνω 10 κήρυγματα. 10 κήρυγματα να κάνω. Είναι τόσα πολλά που μου φέρνει το πνεύμα του Άγιο στο κεφάλι, που τα παρακάνω τώρα. Να με συγχωρέσει ο Κύριος. Τίποτα άλλο. Να με συγχωρέσει ο Κύριος. Μήκος δε βίου οδεί δικαιοσύνης. Βαδίζεις σωστά, θα ζήσεις, λέει, πολλά χρόνια. Όχι εδώ, αιώνια ζωή, λέει εδώ. Για την αιώνια ζωή, άμα ζεις σωστά, άμα ζεις πνευματικά, άμα ζεις άγια, άμα ζεις κατά τον νόμο του Κυρίου, άμα σέβεσαι και φυλάς τον νόμο του Κυρίου, μην τον φοβάσαι το θάνατο. Μην τον φοβάσαι. Δεν εξομολογείς. Δεν μεταλαμβάνεις. Έχετε πνευματική ζωή, έχετε. Έχετε, εξομολογήστε. Για να δω. Πείτε, μωρέ, δεν μιλάτε. Δεν μιλάτε. Δεν έχετε πνευματική ζωή, δεν εξομολογήστε. Κοινωνάτε. Κοινωνάτε. Μην φοβάσαι το θάνατο. Μην τον φοβάσαι το θάνατο. Να παρακαλάς να έρθει ο θάνατος. Εσύ το ξέρω. Εσύ το ξέρω. Εσύ είσαι άγγελος. Εσύ θα πας επάνω κατευθείαν. Μακάρι να σου μοιάζει. Εσύ δεν το ξέρω, δεν το φοβάσαι. Μην τον φοβάσαι το θάνατο. Αν εξομολογείσαι, αν κοινωνείς, έχεις αιώνια ζωή. Αν τηρείς τον νόμο του Κυρίου, αν τον φυλάσσεις με ακρίβεια, αν προσέχεις τη ζωή σου, αν φυλάσσεις τις εντολές του Κυρίου, μην φοβάσαι θάνατο. Παρακάλατον μάλιστα. Θα σου έλεγα παρακάλατον. Έλα θάνατε να με πάρεις. Έλα να με πάρεις, να με πάρεις κοντά στον Κύριο. Έλα να με πάρεις. Έλα. Να το πεις με την καρδιά σου, να το πεις. Να το πεις. Μην μιλάς. Να το πεις με την καρδιά σου. Αλλά δεν έρχεται. Δεν το λες με την καρδιά σου. Γιατί φοβάσαι, γιατί δεν είσαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος. Μήκος βίου οδεί δικαιοσύνης. Βαδίζει σωστά, έχεις αιώνια ζωή. Έχεις εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Είδατε τι είπε ο Κύριος σε εκείνο τον αιανίστο. Κύριε, λέει, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία. Δεν το θυμάστε, δεν ξεχάσετε. Τι είπε ο Κύριος, αυτό δεν είπε. Τα σεντολάς είδας. Τήρησε τα σεντολάς. Από μικρός, λέτε. Τήρησε τα σεντολάς. Φύλαξε τον νόμο του Κυρίου. Όχι δικά σου. Όχι δικά σου. Όχι ό,τι θες εσύ. Όχι. Ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Όχι δικά σου. Και εκεί είναι το ξομολογητήριο και πήγαινε εκεί και πέσε στα γόνατα και ξαναπέστο και ξαναπέστο να φύγει από πάνω σου. Στον ίδιο στίχο, είναι πολύ μεγάλος ο στίχος. Δεν αλλάζουμε, ένα στίχο θα κάνουμε σήμερα. Σας είπαμε, κυνηγάει ο χρόνος. Συνεχίζω. Ο δεχόμενος παιδεία εναγατήσεστε. καιρό θα πάρετε άριστα 10 όλοι σας. Εδώ σας συγχαίρω. Όλοι! Εδώ θα πάρετε άριστα όλοι σας. Βλέπετε, ξέρω να λέω το άσχημο, το αρνητικό, το ελεγκτικό, αλλά ξέρω να λέω και τον έπαινο. Εδώ σας επαινώ όλους. Γιατί? Γιατί δέχεστε παιδεία. Σας αρέσει η μόρφωση. Σας αρέσει να μαθαίνετε. Αυτό λέει εδώ. Όποιου του αρέσει να μορφώνεται, να παιδεύεται, δηλαδή να παίρνει την παιδεία του Χριστού, αυτός θα πάθει εν αγαθίσεστε. Αυτός θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά. Σου αρέσει να έρχεσαι εδώ, μη φύγεις από εδώ. Όχι, εγώ θα φύγω, θα πεθάνω εγώ. Εγώ το βλέπω, δεν είμαι για πολύ. Πάει, κουράστηκα εγώ τώρα, το είδα. Το βλέπω, δεν το λέω για να... Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Το βλέπω, κουράστηκα. Μου λένε είσαι 49 χρονών, 50, είσαι... Δεν το πιστεύουμε. Εσείς 80. 80, 90. Λέω, τόσο αισθάνομαι. Τόσο είμαι. 80 είμαι, τόσο αισθάνομαι. Εσύ, 49 χρονών, εσύ. 49, λέει, η ταυτότητά μου τόσο λέει. Ψέματα δεν δήλωσα. Η μάνα μου και ο πατέρα μου, τόσο είμαι. 49 χρόνια. Δεν το πιστεύουμε. Πάει τελείως. Δεν το πιστεύουμε. Πάει. Το ξέρω. Λέω, έχεις δίκιο. Ό,τι και να μου πεις, πες μου κι άλλο. Το ξέρω, το βιώνω, το αισθάνομαι, κουράστηκα, εγύρασα πλέον πριν την ώρα μου, το ξέρω. Πολύ καλά. Εσείς όμως μην φύγετε από εδώ. Και κλειστεί να τη βρείτε την πόρτα, σταθείτε, πάρτε σκαμπό και καθίστε απόξω εκεί. Να ακούτε τη φωνή μου από εδώ, θα βγαίνει η φωνή μου από εδώ μέσα. Θα βγαίνει. Θα πάρτε σκαμπό και καθίστε απόξω εκεί απόξω. Μην φύγετε από εδώ. Γιατί εδώ μεγαλώσατε. Εδώ γαλουχηθήκατε. Εδώ πήρατε τα νάματα της πίστεως. Εδώ μέσα, εδώ, σε τούτη την αίθουσα, εδώ. Και δυστυχώς βλέπετε, οι πολλοί την πρόδωσαν και φύγανε. Εδώ μεγαλώσατε εν Χριστώ. Εδώ αγιαστήκατε, εδώ μορφωθήκατε, εδώ μορφώνεστε. Εδώ παίρνετε τις αλήθειες της πίστεως. Μην τις προδώσετε αυτές τις αλήθειες. Και σας είπα, και πληθεί να τη δεις την πόρτα απόξω. Απόξω. Στήστε αντίσκηνο και κάτσε εκεί απόξω. Και παρακάλα τον Θεό να σου φωνάξει ο Θεός. Να σου φωνάξει με τη δικιά μου τη φωνή. Αφού εμένα συνήθισες εδώ, να σου να ακούσει να καμπίζω ακόμα. Ακόμα κι αν έχω πεθάνει και είμαι άρρωστο στο σπίτι, να ακούσει να φωνάζω. Να τον παρακαλάς τον Θεό. Γιατί αυτές οι κραυγές μου ήταν οι κραυγές αγωνίας, οι κραυγές αγάπης που σας είχα. Που εσείς τις παραξηγήσατε. Ο δεχόμενος παιδείαν εν αγαθήσε. Σου άρεσε η μόρφωση. Σου άρεσε να ακούς. Σου άρεσε να παιδεύεσαι εν Χριστώ. Αυτό θα σου κάνει καλό. Εδώ σε παρηγορώ, βλέπετε. Εδώ αν φυλάξεις αυτά που έμαθες, θα αγιαστείς. Γιατί εδώ σας έχω εγγυηθεί κάτι. Και αυτό δεν θα το πάρω ποτέ πίσω. Σήμερα δεν θα σας αφήσω να φύγετε και μισή θα τελειώσουμε σήμερα. 7:30 ώρα. Όποιος θέλει ας φύγει. Όποιος θέλει ας φύγει. Εγώ δεν θα φύγω. Λοιπόν. Θα σας πω λοιπόν κάτι. Εδώ έχετε μια εγγύηση από μένα. Την έχω τηρήσει. Σας έχω δώσει, ας μου επιτραπεί η φράση, το λόγο της τιμής μου. Ότι εδώ ψέμα δεν θα ακούσετε. Και δεν ακούσετε. Δεν θα κρύψω τίποτα και δεν έκρυψα. Τα είπα όλα και θα τα λέω όλα. Και αφού τα λέει όλα ο Κύριος, θα τα πω όλα και εγώ. Με τη χάρη του Θεού σας το έχω δώσει υπόσχεση και αυτή η υπόσχεση μέχρι τουλάχιστον τώρα την έχω τηρήσει. Και να έρχεστε να την τηρήσω μέχρι να πεθάνω. Συνεχίζουμε. Παραπονιώστε, έτσι. Παραπονιώστε. Φωνάζει, μας ελέγχει, μας κρίνει. Τώρα θα δεις όμως. Τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου με δικαιώνει εμένα. Εμένα με δικαιώνει. Εσάς σας κολλάει στον τοίχο. Με δικαιώνει ο λόγος του Κυρίου. Ξέρεις τι λέει. Ο δε φυλάσσον ελέγχους σοφιστήσετε. Σας έλεγξα. Δεν σας κουτσομπόλεψα. Δεν πήγα στη γειτονιά να πω τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Όχι. Είχα το σθένος, την Παρισία, να έρθω εδώ, να σας τα πω μπροστά σας, να κρίνω τις πράξεις σας, να κρίνω τα έργα σας, τα λόγια σας, μπροστά σας να σας ελέγξω. Και εσείς με δικάσατε. Και όπως σας είπα προηγουμένως, πολλοί έφυγαν. Θύμωσαν, πείσμωσαν, σας το λένε κιόλας. Να μας λέει έτσι, να μας λέει για τα παντελόνια, να μας λέει για το κούρεμα, να μας λέει για το βάψιμο. Δεν τον αντέχουμε, θα φύγουμε. Φύγανε. Όπως άκου τι λέει, εσύ έμεινες και μπράβο. Σας είπα, ο έπαινος είναι έπαινος. Εγώ θα πω την αλήθεια. Δεν σας κολακεύω, σας επαινώ γιατί πρέπει να σας επαινέσω εδώ. Σας επαινεί άλλωστε ο λόγος του Κυρίου. Τι λέει εδώ, ο δεχόμενος ο φυλάσσον ελέγχους. Σε έλεγξα, εσύ τον φύλαξες τον έλεγχο. Εσύ τον έλεγχο τον αγάπησες. Και μακάρι να τον αγαπάς μέχρι να πεθάνεις. Φύλαξε τον έλεγχο. Δεν σε έλεγξα γιατί σε μίσησα, όχι. Ο Θεός ξέρει. Σε έλεγξα γιατί σε αγαπάω. Σε έλεγξα γιατί σας αγαπώ. Σε έλεγξα γιατί θέλω να σας δω όλους στη Βασιλεία του Κυρίου. Αυτή είναι η ευχή μου. Αυτό θέλω να ειδούν τα μάτια μου και τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αυτούς που με εμπιστεύει ο Κύριος είτε στο πετραχύλι μου είτε στα κηρύγματά μου, αυτούς θέλω να τους δω όλους στη Βασιλεία του Κυρίου. Όλους! Όλους. Τον παρακαλώ, τον θερμοπαρακαλώ γι' αυτό. Να μπουν όλοι μπροστά από μένα και εγώ να είμαι ο τελευταίος. Αυτό του ζητάω σαν μεγάλη χάρη. Είτε αυτούς που εξομολογήθηκαν σε μένα, είτε αυτούς που άκουσαν τα κηρύγματά μου, όλους να τους δω στη Βασιλεία του Κυρίου. Αυτή τη χάρη θέλω να μου κάνει ο Κύριος. Και αυτό το παρακαλάω μέσα από την καρδιά μου. Εσύ λοιπόν που φυλάς τον έλεγχο, τον αγαπάς τον έλεγχο, ξέρεις ότι βγαίνει από μια καρδιά που σε αγαπάει. Εσύ που τον φύλαξες, τον φυλάς, τον τηρείς, εσύ, τι λέει εδώ, είσαι σοφός. Εσύ είσαι σοφός, θα γίνεις σοφός εσύ. Σου αρέσει ο έλεγχος εσύ. Και πάντα να σου αρέσει ο έλεγχος. Μην ψάξεις ποτέ, ποτέ μην ψάξεις. Κολακία. Ακόμα και από μικρό παιδί, από μικρό παιδί, να δέχεσαι την κριτική. Ακόμα και από μικρό παιδί. Και ας βγαίνει με κακία από την καρδιά του. Εσύ να δέχεσαι ό,τι σου λέει. Να το δέχεσαι με ψυχραιμία και ας ακούς η καρδιά του να σπαρταράει από μίσος για σένα. Εσύ ό,τι σου λέει να το δέχεσαι με ακακία, με αθωότητα, με απλότητα και να λες πας και έχει δίκιο. Τι μου είπε τώρα. Με είπε κουτσομπόλα. Στο είπε. Στο είπε. Γέλασε εις βάρος σου. Σκέψου με ψυχραιμία. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως είμαι. Μήπως κουτσομπολεύω. Αυτό θα σε αγιάσει. Μην παραξηγηθείς. Ποτέ μην παραξηγηθείς. Ποτέ μην παραξηγηθείς. Ποτέ μην μαλώσεις με τον άλλον γιατί σου είπε μια κουβέντα. Μπορεί να τα πει με μίσος, αλλά ο Κύριος επέτρεψε να τα ακούσεις για να διορθωθείς, για να αγιαστείς, για να σοφιστείς, να γίνεις σοφός. Να γίνεις σοφός. Μην αρπάζεσαι, γιατί το να αρπαθείς είναι ότι χειρότερο. Σημαίνει ότι μέσα σου φωλιάζουν ακόμα τα δαιμόνια του εγωισμού που δεν σε αφήνουν να κοιτάξεις τα χάλια σου. Ως φυλάσσει. Συνεχίζουμε, δεν τελειώσει ο στίχος. Ένα στίχος, βλέπετε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο στίχος. 17 στίχος, μεγάλος στίχος. Ως φυλάσσει. Τα σε αυτού οδούς, τηρεί την εαυτού ψυχή. Ο Κύριος σου χάραξε έναν δρόμο, δεν σου χάραξε. Σου έχει δείξει πως θα βαδίζεις. Άλλωστε του το λες κιόλας. Όταν λες εκεί στο Κύριε Σάκουσον, λέτε παράκληση, διαβάζετε κάθε μέρα παράκληση. Λέτε το Κύριε Σάκουσον. Είσαι τι λέει. Γνώρισον με Κύριε. Δεν το λες. Γνώρισον με Κύριε. Οδόν εν υπορεύσουμε. Γνώρισον με Κύριε οδόν. Και ο Κύριος σου τη γνωρίζει την οδό. Σου λέω πνευματικό, σου λέω ομιλητής εδώ, εγώ δεν στα λέω. Τι είναι αυτό που σου λέω? Δεν είναι οδός, δεν είναι δρόμος που σου λέω ότι πρέπει να βαδίσεις. Τον παρακαλάς τον Κύριο και ο Κύριος αμέσως σου απαντάει. Του λες γνώρισόν με οδόν εν υπορέψομαι και ο Κύριος σου στέλνει τον πνευματικό σου, σου στέλνει τον Τιμόθεο, σου στέλνει τον ένα τον άλλο να σου πει αυτός παιδί μου είναι ο δρόμος, εδώ, βάδισε, προχώρα. Αυτόν τον δρόμο που σου δείξε ο Κύριος, πρόσεξε, γιατί απ' έξω που θα βγεις περιμένουν δαίμονες τώρα. Τώρα σε περιμένουν δαίμονες όξο. Τώρα που θα βγεις όξο σε περιμένουν δαίμονες. Οι δαίμονες οι οποίοι στέκουν πίσω από τη φιλενάδα, από την πλάτη της. Πίσω από την πλάτη του άντρα σου, πίσω από την πλάτη της γυναίκας σου, πίσω από την πλάτη του παιδιού σου, πίσω από την πλάτη της κόρης σου, πίσω από την πλάτη των συγγενών σου, των γειτόνων σου. Περιμένει ο δαίμονας, σου πού πήγες, πήγες πάει. Θα πάει στο κήρυγμα, στο βόλιο. Ρε βλάκα, εκεί πας ακόμα. Ρε ακόμα, ρε μα είσαι μουρλό, δεν είσαι καλά σου. Δεν είσαι καλά σου, ρε δεν είσαι καλά. Ρε. Ακόμα εκεί πας εκεί. Ακόμα εκεί πας. Θα στο πούνε οι παπάδες. Ο παπάς της ενορίας θα στο πει. Σε εκείνο πας το μουρλό. Δεν είδες προχτές με τα καρναβάλια. Τι βλακίες έλεγε αυτός. Έτσι με πήρε. Προχτές πήγα στο καταγητικό και εγώ είπα, λέω, να πάω μέσα στο ιερό. Με πιάνει ένας. Τι είναι αυτά που έκανες, μου λέει. Τι είναι αυτά που έκανες. Άσου. Τι να του πω τώρα. Άσου. Λέω πνευματικός μου, είσαι παππούλι μου. Πνευματικός μου, είσαι. Άσου εδώ. Ευτυχώς είχα την ευχή του πνευματικού μου. Άντε στο καλό σου. Πήγαινε. Άντε συγχωρεμένος να είσαι. Πήγαινε στο καλό σου. Σου ανέτρεψε κανείς να με κρίνεις. Άντε στο καλό σου. Πήγαινε. Γιατί λέει τα έκανες αυτά. Άσε με πολύ ποτέ. Μην με κολλάσεις του λέω. Άντε πήγαινε στη δουλειά σου. Του παπά. Παπά στην ορία σου. Παπά στην ορία σου. Θα αφήνει να γίνει ο παραχαράκτης. Γι' αυτό φωνάζω εγώ εδώ πέρα. Για να ακολουθήσει τον Τιμόθεο. Με είδατε καλό. Να είναι καλά. Ο Νίκος ή κάποιο άλλο παιδί, πνευματικό παιδί που θα με φέρει, θα με πάει σπίτι μου. Να είναι καλά τα παιδιά, ευλογημένα να είναι από το Θεό, τους έχω δώσει χιλιάδες ευχές, τους δίνω και θα τους δίνω πάντοτε. Να είναι καλά, που με αγαπούν και με συνοδεύουν, με φέρουν εδώ πέρα και με ξαναπάνε στο σπίτι μου. Γιατί αυτό θέλω, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν σας συζήτησε να έρθετε κοντά, έφτιαξε καμιά ουρά, καμιά συνοδεία ποτέ. Όχι. Ούτε θέλω. Ούτε θέλω συνοδείες. Ούτε θέλω να φτιάξω ουρές πίσω μου. Δεν θέλω. Καλά να είστε. Και εδώ πέρα που ξέρετε ότι έρχομαι κάθε Σάββατο, όποιος θέλει ας έρθει να ακούσει. Φύλαξε όμως τον δρόμο. Τον δρόμο φύλαχτο. Αυτό το δρόμο που σου έδωσε, αυτός είναι ο πιστός ο δρόμος, ο γνήσιος ο δρόμος. γνήσιος ο δρόμος είναι αυτός. Αυτοί που τον υβρίζουν τον δρόμο αυτόν, και παπάδες σας είπα, και δεσποτάδες, και δεσποτάδες, και δεσποτάδες, και δεσποτάδες. Αυτόν τον δρόμο εσύ κράτα τον και μην ακούσεις κανέναν. Και θα τολμήσω να σου πω λόγια του Αποστόλου Παύλου, που είπε ότι ακόμα και άγγελος να κατέβει από τον ουρανό, άγγελος, δεν θα είναι άγγελος, δαίμονας θα είναι βέβαια, θα έχει βάλει αλεύρι στα φτερά του τα μαύρα, θα έχει βάλει αλεύρι για να σε κοροϊδεύει. Κατέβει λέει άγγελος εξ ουρανού και να σου πει ότι ξέρεις αυτά που σου είπε ο Τιμόθεος είναι χαζομάρες, είναι βλακίες, μην ξαναπάς εκεί, να το καταραστείς. Να το καταραστείτε! Του καταραστείτε. Αναθυματισμένο να είσαι. Φύγε ρε κακούργια από εδώ πέρα, πες του. Φύγε ρε κακούργια από εδώ μέσα. Σταύρωσε τον και θα δεις ότι θα είναι δαίμονας. Να φύγει από κοντά σου. Ως φυλάσσιτα σε αυτού οδούς, τηρεί την εαυτού ψυχήν. Έμαθες ένα δρόμο, δεν το μνέματες. Στον έδειξα εγώ, μου ανέθεσε ο Κύριος, γι' αυτό με έκανε ιεροκήρυκα, για να σου μάθω το δρόμο του Θεού. Στον έμαθα, στον εμπιστεύτηκα. Στον εμπιστεύτηκα. Στον έδωσα πιστόν, δεν τον παραχάραξα. Τον κρατάς στα χέρια σου, από εκεί και πέρα έχεις ευθύνη. Τι θα δώσεις παραπέρα εσύ? Εγώ πάντως σου δώσα την αλήθεια. Τι θα δώσεις παραπέρα στο παιδί σου, στο εγγόνι σου, έχεις ευθύνη. Και άμα τον τηρήσεις, λέει, και τον φυλάξεις αυτόν τον δρόμο, είδες τι λέει? Φυλάς την ψυχή σου. Όποιος φυλάει την ψυχή του θα πάει στον παράδεισο, θα πάει. Άμα τη φυλάς την ψυχή σου, άμα τηρείς τον νόμο, άμα τηρείς τον δρόμο, τον φυλάς τον δρόμο, με ακρίβεια, με ακρίβεια. Είναι σαν να σου πω, πού θες να πας στο σπίτι σου, πού μένεις, Κορίνθου τάδε. Θα κατέβεις από εδώ, άμα πας από αλλού δεν θα πας ποτέ στο σπίτι σου. Θα πας οπουδήποτε αλλού, αλλά στο σπίτι σου δεν θα πας. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος που σας έδωσα, που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Τόσο είναι ο δρόμος. Αν τον κρατήσεις και τον βαδίσεις με πιστότητα, με ακρίβεια, εάν τον κρατήσεις τον δρόμο αυτόν, θα φτάσεις στη Βασιλεία του Ουρανού. Αν τον τηρήσεις, τον φυλάς τον δρόμο αυτόν, φυλάς την ψυχή σου. Φυλάς την ψυχή σου. Η ψυχή σου με ασφάλεια θα πάει στον παράδεισο. Εάν αρχίσεις και λοξοδρομείς και πεις την αυτά που μας έλεγε σήμερα, ότι δεν γίνονται αυτά, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάνουμε, θα φτιάξουμε άλλο δρόμο, καταστροφή. Σας τα είπα, σας τα υπογράφω, ότι αυτές είναι οι αλήθειες. Και όποιος θέλει, ας ακολουθήσει. Όποιος θέλει. Έχετε ευθύνη, είστε άνθρωποι νοήμονες, και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα σας ζητήσει λόγο. Γιατί εσείς μάθατε. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μάθουν, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε. Ξέρετε πως υπάρχουν στην Αυστραλία, υπάρχουν στην Αμερική, υπάρχουν στην Αφρική. Υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι, υπάρχουν κάτω στη Λατινική Αμερική εκεί πέρα που είναι άχρηοι. Δεν τολμά να πούνε ο Χριστός εκεί πέρα, θα τον φάνε. Ζωντανό θα τον φάνε. Κομμάτια θα τον κάνουν να τον φάνε. Θέλουν να ακούσουν οι κακόμοιροι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θέλουν να κοινωνήσουν και αυτοί, δεν υπάρχει. Κλησία δεν υπάρχει. Για φαντάσου τι σου έχει δώσει ο Κύριος, βρε κακούργοι. Τι σας έχει δώσει ο Κύριος, βρε κακούργοι. Τι σας έχει δώσει ο Κύριος, βρε κακούργοι, τι μας έχει δώσει ο Κύριος. Τι μας έχει δώσει ο Κύριος και του κλείσαμε την πόρτα. Του κλείσαμε την πόρτα. Τον διώξαμε. Τι μας έδωσε ο Κύριος, ζωή αιώνιο μας έδωσε και του κλείνουμε την πόρτα και τον διώχνουμε. Και τέλος, αγαπών δε ζωήν αυτού, φύσετε στόματος αυτού. Αγαπάς τη ζωούλα σου. Τη ζωούλα σου, ποια ζωούλα? Την αιώνια ζωή. Την αγαπάς, τη θέλεις? Θες να φτάσεις εκεί? Θες να πας στον παράδεισο? Θέλεις να φτάσεις σε αιώνια ζωή? Θέλεις να ζεις αιωνίως παρά το Κυρίο, παρά τους Αγίους? Θέλετε? Θέλετε να είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα? Ευλογία μεγάλη. Αλλά τι λέει εδώ, Μιλιά. Μην μιλάς. Μην κακολογείς. Μην λες ψέματα. Μην λες πολλές κουβέντες. Μην αργολογείς. Μην κατακρίνεις. Μην κουτσομπολεύεις. Μην δικάζεις. Δίκαιος εαυτού κατήγορος, λέει η Αγία Γραφή. Κατηγόρα τον εαυτό σου. Σε υβρίζουν! Την ώρα που σου λέει ο Σατανάς, μίλα! Άστραψε ένα χαστούκι στα μούτρα σου να κλείσει, να ματώσουν τα χείλη σου, να σπάσουν τα δόντια σου, να μην μιλήσεις. Μην μιλήσεις. Είδες τι λέει εδώ? Ο αγαπών ζωήν αυτού, φύσετε στόματος αυτού. Κλείστε το στόμα σου. Μην μιλήσεις. Μην μιλήσεις. Μα με αδικεί, καλά σου κάνει. Καλά σου κάνει. Μην μιλήσεις. Εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία. Άμα μιλήσεις και πιάσεις τα λόγια εκεί στο κουτσομπολιό που πήγες, θα πέσει την αμαρτία. Διαπάρει μαργόν, άμα αρχίσεις και αργολογείς, θα δώσεις λόγο η μέρα Κρίστη. Δεν σε συμφέρει. Μην ανοίγεις το στοματάκι σου. Μην ανοίγεις το βρωμό στο μας. Μην το ανοίγεις, μωρέ, καθόλου. Βάλε μια πέτρα μέσα. Βάλε μια πέτρα. Και γίνε, πώς κάνουμε τον πεθαμένο? Πώς το κάνουμε τον πεθαμένο? Θυμάστε τον πεθαμένο πώς το κάνουμε? Του βάζουμε και ένα κορδόνι εδώ. Δέχο να μην ανοίξει το στόμα σου καθόλου. Δέχο. Βάλε ένα λουρί εδώ. Να μην ανοίξει το στόμα σου. Πώς κάνεις τον πεθαμένο να μην πέσει το σαγόνι του κάτω και φέρεται μια ιδία μέσα στο φέρετρο και του δένεις το κεφάλι? Έτσι δέσαι και το δικό στο κεφάλι. Να μην βγάλεις αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε μου. Τίποτα. Για να πας στον παράδεισο. Είδες γιατί φύγανε αυτοί από εδώ? Σου λέει, τι είναι αυτός? Τι μούρλιες λέει αυτός τώρα? Τι μούρλιες λέει, τι βλακίες λέει? Δεν τα λέω εγώ? Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, παροιμίες του Σολομώντος. Βλέπετε, η Αγία Γραφή μας τις βάζει τις παροιμίες σήμερα. Είδατε τώρα τη Σαρακοστή. Κάθε πρωί πάτε στην εκκλησία. Διαβάζετε στο σπίτι σας, δεν διαβάζετε? Ούτε πάτε στην εκκλησία. Τι να σας κάνω εγώ? Τα λέει όμως, κάθε πρωί έχουμε δύο αναγνώσματα. Γένεσης και παροιμιών Σολομώντος. Πάτε στις προηγιές μέρες. Πάτε στις προηγιές μέρες. Είδες τι λέει ο παπάς? Είδες τι λέει ο ψάλτης που διαβάζει? Παροιμιών το ανάγνωσμα. Δεν το ακούτε αυτό? Πάντα στην προηγιασμένη. Πάντα. Γενέσιο στην αρχή, γενέσιο στο ανάγνωσμα, μετά παροιμιών το ανάγνωσμα. Να παροιμιών. Αγία Γραφή. Δεν σου είπα δικά μου. Γι' αυτό σου εγγύηθηκα ότι ο δρόμος που παραλαμβάνεις από μένα, ο δρόμος που παραλαμβάνεις είναι ο αληθής και ασφαλής δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Κρατήστε τον αυτόν τον δρόμο. Εδώ τελείωσε ο στίχος. Μεγάλο στίχος. Είδατε πόσα είχε να μας πει. Αλλά τίποτα. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν είπα τίποτα σήμερα. Γιατί ήθελα να έχω ώρες ολόκληρες για να τελειώσει αυτό το στίχο. Ώρες ολόκληρες. Ώρες ολόκληρες. Κηρύγματα πολλά. Πάρα πολλά κηρύγματα. 100 κηρύγματα μπορούσα να κάνω εδώ πέρα. 100 κηρύγματα. Ατελείωτε. Αλλά με δεσμεύει το ρολόι εκείνο εκεί απέναντι, το καταραμένο εκείνο που είχα απέναντι εκεί πέρα. Και δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά μου το βάλανε έτσι απέναντι, μου είπε ο Γεράσιμος, στο βάζουμε εκεί πέρα για να μην σου φεύγει η ώρα. Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή αυριανή, που είναι αύριο του Τιμίου Σταυρού είπαμε, και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Δεν μπορώ να το βλέπω το καταλαβαίνω.